To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 28 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Władze LOT-u zapewniają, że zapowiadanego na 1 maja strajku nie będzie. Związkowcy mówią, że będą protestować. Nie żyje ciężko chory dwuletni chłopiec, którego brytyjski sąd kazał odłączyć od aparatury medycznej. Kierowcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli na drogach, więcej niż zwykle policyjnych patroli. Strajk w locie 1 maja mimo zakazu sądu będzie zorganizowany, zapowiadają związki zawodowe działające w liniach lotniczych. Władze lotu zapewniają, że protest się nie odbędzie, a ci, którzy wezmą w nim udział, muszą liczyć się z konsekwencjami. Według warszawskiego sądu referendum strajkowe przeprowadzono z rażącym naruszeniem procedur. Związkowcy się z tym nie zgadzają. Związkowcy LOT-u domagają się zmiany sposobu zatrudniania w spółce oraz żądają powrotu do zasad wynagradzania, które za zgodą pracowników zostały zawieszone na czas obowiązywania programu ratunkowego. Zarząd LOT-u te postulaty odrzuca, dlatego związkowcy rozpisali referendum strajkowe i na podstawie jego wyników chcieli rozpocząć strajk. Jednak na podstawie decyzji sądu, wyjaśniał prezes LOT-u Rafał Milczarski, strajk nie może się rozpocząć. Sąd zakazał przeprowadzenia strajku na podstawie referendum związków zawodowych. To oznacza, że w majówkę strajku nie będzie. Związkowcy jednak twierdzą, że decyzja sądu nie ma mocy prawnej, mówiła przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik. Postanowienie sędziego Kochana nie jest prawomocne. Rozważamy strajk ostrzegawczy, gdyż do niego mamy prawo, gdy pracodawca uniemożliwia lub utrudnia akcję strajkową. Strajk odbędzie się. Nie damy się zastraszyć. Związkowcy zapewniają, że głosowanie było legalne, a za protestem głosowało ponad 90% uprawnionych przy ponad 50% frekwencji. Witold Banach, Polskie Radio. Zmarł dwuletni chłopiec, o którego leczenie toczyła się sądowa batalia na Wyspach Brytyjskich. Alfie Evans cierpiał na ciężką, niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną. W poniedziałek w szpitalu w Liverpoolu został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. W środę sąd apelacyjny odrzucił wnioski rodziców o zgodę na przewiezienie dziecka do szpitala w Rzymie. Więcej policyjnych patroli na drogach w całym kraju. Na głównych trasach i wylotówkach dużych miast dziś znów wzmożony ruch. Pod szczególnym nadzorem policji, także z powietrza, są 7, 8, 12 i 50. Zwykle to na tych trasach krajowych w długie weekendy ruch jest największy. Policyjne działania zmierzają między innymi do tego, by, jak mówi podinspektor Stanisław Popiel, wiceszef mazowieckiej drogówki, wyeliminować z ruchu tych, którzy stanowią zagrożenie dla siebie i innych. Staramy się nie dopuszczać do takich sytuacji, prawda, niebezpiecznych. Z całą stanowczością na takie sytuacje będziemy reagowali. Wolny czas i pogoda sprzyjają rodzinnym wycieczkom. O przestrzeganiu zasad, które gwarantują bezpieczeństwo, przede wszystkim najmłodszym, przypomina Kamila Adamska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Jeśli jesteśmy na przykład, gdzie są tereny zielone, żeby powiedzieć dzieciom, żeby się same nie oddalały, tak żeby dziecko nie wyszło do lasu, bo być może straci orientację. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Cała majówka ma być bardzo ładna, choć ten weekend będzie burzowy, ale upalny. Jutro na południu kraju termometry pokażą nawet 29 stopni. Jaka pogoda czeka nas dziś? Zaraz po sporcie. W studiu Michał Olszański. Dzień dobry. Aż 10 goli padło w dwóch pierwszych meczach trzeciej rundy play-off Ekstraklasy. W Gdyni piłkarze Arki byli myślami przy środowym finale Pucharu Polski. Wykorzystał to Piast Gliwice, wygrywając aż 5-1. Inną taktykę przyjęła Legia, która mecz z Koroną potraktowała poważnie. Po dobrym meczu mistrzowie Polski wygrali 3-1. Doskonały mecz zagrał Sebastian Szczepański, autor pięknego strzału z dystansu i asysty. W tabeli Legia prowadzi z przewagą 2 punktów nad Lechem i 3 nad Jagiellonią. Lech gra dziś z Górnikiem Zabrze, Jaga w niedzielę z Wisłą. Koszykarki CCC Polkowice coraz bliżej Mistrzostwa Polski pokonały w Bydgoszczy tamtejsze Artego 63-58. W rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzą już 2-0, a trzeci mecz w poniedziałek zagrają u siebie. Żużlowcy Fogo Unii Leszno pokonali przed własną publicznością Faluba z Zielona Góra 56-34. To 4. kolejka Ekstraligi. W tabeli prowadzi właśnie drużyna z Leszna. Falubas jest 6. Zofia Klepacka prowadzi w klasie RSX, a Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki w klasie 49. Dziś Wier wyścigi medalowe w prestiżowych regatach Pucharu Świata. O podium powalczą także Małgorzata Białecka i Paweł Tarnowski w RSX-ie i druga polska para na 49erze, Przybytek Kołodziński. Drużyna Marcina Gortata Washington Wizards odpadła z playoffów NBA. Czarodzieje przegrali po raz 4 z Toronto Raptors 92-102 i to zespół z Kanady awansował do półfinału konferencji wschodniej. Do kolejnej rundy awansowali też koszykarze Utah Jazz. Słowenia wygrała z Kazachstanem 5-3, a Wielka Brytania

Pan prezydent bardzo jest aktywny w tej sprawie. Wiemy, że w zeszły piątek odwiedził panie protestujące w Sejmie, spotkał się z osobami niepełnosprawnymi i z mamami, które tam były obecne. Wiemy, że wystąpienie pana prezydenta też przyczyniło się do tego, że te rozmowy zyskały nową dynamikę. Wiemy, że Rada Ministrów już zdecydowała, że pierwszy postulat, jeden z dwóch głównych, zostanie zrealizowany, związany z podwyższeniem renty socjalnej. Pan prezydent... Ale ja pytam o to, czego nie wiemy, czyli nie wiemy, czy pozostanie propozycja 500, a nawet 520, jak to obliczono, złotych w naturze, czy też w gotówce. Pan prezydent kilkukrotnie spotykał się z panią minister Rafalską, bo takie rozmowy miały miejsce w poniedziałek. To było spotkanie z wiceministrami, to była dwugodzinna rozmowa w poniedziałek, po poniedziałkowym spotkaniu we wtorek także kolejne spotkanie, więc pan prezydent i z panią minister i z panem premierem jest na bieżąco w kontakcie. Wiemy, że to jest rzecz leżąca po stronie rządu, bo rząd jest dzisiaj dysponentem, jeżeli chodzi o budżet. I nie ulega żadnej wątpliwości, że należy podejmować działania na rzecz polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Czyli całego w naturze jest taniej, pani całego ministrze? Środowiska osób niepełnosprawnych, nie tylko tych osób, które protestują w Sejmie, ale patrząc na to systemowo. I na pewno pan prezydent takie działania będzie wspierał i my liczymy na to, że to porozumienie zostanie osiągnięte. Panie ministrze, przepraszam, ale proszę konkretnie, proszę powiedzieć, czy to jest dobra, rzetelna, uczciwa propozycja? Ja liczę na to, że uda się przyjąć takie porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Ale pod warunkiem, że ono będzie satysfakcjonujące w postaci natury, czy... No, ja rozumiem, że ta dyskusja jest w toku. No, wczoraj została przeprowadzona jakaś rozmowa przez panią minister. Rozumiem, że pierwszy sygnał ze strony protestujących jest taki, że nie do końca ich to satysfakcjonuje. Rozumiem, że ten dialog będzie kontynuowany, dalej trwa. Grzegorz Długi. My jak zwykle reagujemy dopiero wtedy, gdy jest pożar. My jak zwykle nie myślimy o tym, w jaki sposób przygotować coś przed, uniknąć problemu i mamy problem. To nie jest nowy problem, aby była jasność, to każdy z nas wie, że to jest kolejny protest. Panie pośle, czy to jest dobra propozycja? Znaczy ja nie do końca potrafię wyliczyć, w jaki sposób 520, bo tyle podobno jest ta propozycja, którą rząd przedstawił w towarze, jest do wytrzymania dla budżetu niż 500 w gotówce. Zawiłości, że tak powiem, tej alchemii są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Natomiast boję się, że my jak zwykle nie robimy żadnego zwrotu systemowego. Dlaczego mówimy, że nie ma pieniędzy, kiedy pieniądze są? Panie pośle. Pieniądze są przede wszystkim... Zwrot systemowy może się dokonać, ale nie w tym momencie, kiedy protestuje duża grupa osób, także niepełnosprawnych w Sejmie i potrzebne są szybkie decyzje, więc w tej chwili nie pytam o system, tylko pytam o tę konkretną propozycję i dalszy rozwój protestu, czy też wyciszenie będzie, czy to się utrzyma, jak pan myśli? Znaczy ta propozycja jest jedną z wielu i prawdopodobnie jeszcze wiele propozycji będzie, a to dlatego, że tak jak powiedziałem, my ratujemy się przed pożarem, my tu robimy krótkotrwałe działania, za chwilę przyjedzie następna grupa, żeby była jasność. Lot chyba za chwilę też stanie w strajku i tak dalej, i tak dalej. To właśnie jest wynik sposobu sprawowania władzy. Natomiast chcę dokończyć, bo dwa lata temu zaproponowaliśmy serią ustaw, w jaki sposób ten problem można rozwiązać. I tutaj zwarta koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej wyrzuciła do kosza te projekty. Nawet się nie podobało to, aby osoby, które mają problemy, były nazywane niepełnosprawni intelektualnie, to się nie podobało, tak? Nawet nazewnictwo nie zyskało poparcia. Proszę państwa, ale ja pytam, czy państwo popierają żądanie protestujących, żeby te 500 zł, które zostały nazwane wcześniej dodatkiem rehabilitacyjnym, tego się domagali protestujący, było w żywej gotówce i mogło być przeznaczone, na co każda z tych osób będzie uważała za stosowne, nawet niekoniecznie na rehabilitację. Rafał Grupiński. No rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość stało się więźniem własnej propagandy sukcesu finansowej a w tej chwili musi odpowiedzieć na problem bardzo poważny społecznie. Myśmy, przypomnę, realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego Na rok 2016 wpisali w budżet 656 milionów z przeznaczeniem na realizację tych potrzeb. Te pieniądze nie zostały na to wykorzystane, zniknęły. Nie było też w 2017 roku. Panie Przewodniczący, a dlaczego Państwo... Ja rozumiem, że był rok budżetowy, kiedy był ten wyrok Trybunału, że ten budżet na 2015 rok już był zapięty. W związku z tym Państwo myśleli o 2016, ale dlaczego nie powstała ustawa, która by realizowała wyrok Trybunału? Przypomnę, że powstała w 2014, tak, po protestach niepełnosprawnych rodziców z dziećmi i Donald Tusk, który ich odwiedzał wtedy i wszyscy pamiętają te, na pewno te trudne rozmowy. Myśmy w ciągu 2 tygodni przeprowadzili ustawę wtedy, realizując ówcześnie składane życzenia rodziców niepełnosprawnych. Jednocześnie obiecaliśmy, że w przyszłości rozwiążemy następne kwestie. Co więcej, wyrok Trybunału Konstytucyjnego też był w 2014 roku i dlatego w 2015, zaraz potem, przyjęliśmy zmiany finansowe na rok 2016. I wystarczyły zmiany finansowe? Niepotrzebne były zmiany legislacyjne? Tylko finansowe? Wtedy to zrobiliśmy, co wtedy było konieczne, co było możliwe. Proszę pamiętać, że rok 2015 był rokiem 2 kampanii wyborczych i obietnice sypały się ze wszystkich stron niezwykle hojnie, natomiast nie był to czas na rozwiązywanie... Ja nie pytam teraz o pieniądze, ja pytam o ramy. O przygotowanie pewnych ram, dzisiaj, nawet z długim vacatio legis. To nie jest dzisiaj problem... A problem z 2014 roku to jest problem dzisiejszego rządu, pani minister Rafalskiej, pani minister Szydło odpowiedzialnej za sprawy społeczne. To jest problem dzisiaj rodzin dorosłych niepełnosprawnych, które nie mogą doczekać się pozytywnego rozwiązania. A ta propozycja jest dobra czy niedobra? Ta propozycja po pierwsze jest spóźniona, po drugie nie realizuje oczekiwań protestujących. Nie można, kiedy ktoś prosi o konkretną pomoc, próbować się jakby z tego wytłumaczyć, czy wyjść jakąś boczną ścieżką poprzez rzeczy, które typu obietnice, że będą niepełnosprawni obsługiwani poza kolejnością. No, takie obietnice można składać, a na końcu realia będą takie, jakie będą. No, ale są wiemy też dobrze, obietnice, które się wiążą z pewnymi nakładami finansowymi, no tak bo pieluchy i inne tego typu rzeczy, które są bardzo potrzebne niektórym, też nie są za darmo przecież. Ogólnie to nie jest tak, że każdy wchodzi i sobie bierze. Nie są oczywiście, ale to jest pytanie o też skalę potrzeb poszczególnych niepełnosprawnych, tak? Bo dla jednych dzisiaj przyznawane 90 sztuk pieluch dla dorosłych są wystarczające na miesiąc, dla innych być może nie. Zwiększanie tego o blisko 100 sztuk jest urzędniczy dla wielu niepełnosprawnych, nie będzie żadną pomocą, bo tego nie będą potrzebowali, prawda? Chociażby jeśli chodzi o upośledzenia głębsze, a nie upośledzenia na przykład ruchowe, więc to nie jest rozwiązanie sytuacji dla wszystkich niepełnosprawnych i doskonale oczywiście rządzący o tym wiedzą, po prostu kuglują i kombinują. Ryszard Czarnecki, rządzący kuglują? Ja bym chciał się odnieść do tego, co rząd zrobił, ale po tym, co powiedział pan przewodniczący Grupiński, jestem zmuszony zacytować. Kiedy był proces 4 lata temu, kiedy rządziła wasza partia, wasz wicemarszałek Stefan Niesiowski mówił, cytuję, nie jest właściwą metodą okupowanie sejmowego korytarza, pokazywanie się z chorym dzieckiem, krzyczenie, natychmiast żądam pieniędzy. To szantaż. A jak spotkał się pan Niesiowski... No, ale co to ma do rzeczy, panie? Ja pan nie przerwał. Skoro zrealizowaliśmy ówczesne posłanie. Powiedział, że nie będzie z nimi rozmawiać. Proszę państwa, spokój. Bardzo państwa proszę. Ja mogę pana piętę zacytować. Będzie panu przykro. Chciałem powiedzieć, że to był wasz wicemarszałek Sejmu, że pana boli jego wypowiedź teraz. No to ja się nie dziwię, bo jest kompromitująca dla Platformy. Panie protestujący... Panie pośle, poproszę. Wotum nieufności dla pani Rafalskiej, dla pani Szydło. Dzisiaj ogłaszam. Bardzo ja proszę, nie żeby państwo się zachowywali lepiej niż na stadionach kibice. Bardzo proszę. Ja pamiętam, jak te panie, które protestowały wtedy, matki czy pan mógłby dzieci, powiedzieć, dlaczego rząd do pana Niesiowskiego krzyczały hańba i na szczaw. Tak krzyczały do niego. Hańba i na szczaw. Ta propozycja rządu jest poważna, konkretna, dobra i rzeczowa. Ona ale właśnie, dlaczego jest rzeczowa, a nie pieniężna? Przypomnę, że panie, które protestują w Sejmie, mamy tych biednych dzieci, domagały się właśnie pomocy rzeczowej. I jeżeli dzisiaj rząd oferuje na kwotę 520 zł ponad 100 wyrobów medycznych typu cewniki, protezy, ortezy, domagały się żywej kołnierzy, gotówki, jak no, mówią. Teraz kołnierzy ortopedyczne, soczewki, pluchomajtki i tak dalej, ponad 100 takich konkretnych towarów z tego wyrobów medycznych. Otóż rząd przedstawił taką propozycję. Uważam, że jest bardzo konkretna, bardzo szczegółowa, bardzo rzeczowa. Tymczasem nastąpiła zmiana postulatu ze strony protestujących. No, trzeba przyznać, że to dość zaskakujące na finiszu tych negocjacji, kiedy rząd przedstawił bardzo naprawdę konkretną propozycję. I tu jeszcze jedna uwaga. Wbrew temu, co mówi opozycja, to nie jest tak, że rząd się nagle obudził, a ponieważ przypomnę, podniesienie renty socjalnej w zeszłym roku o prawie 100 zł, 99 zł, rewaloryzacja w tym roku o kolejne blisko 20 zł, teraz zapewnienie zrównania renty socjalnej do renty minimalnej. No, w związku z tym mówienie, że rząd w tej kwestii, akurat ten rząd, mający dużą empatię i wrażliwość społeczną, robił bardzo dużo, porównając z rządem poprzednim. I chwała prezydentowi, naszemu prezydentowi, że tak się szybko spotkał protestującymi. Uważam, że dużą konstruktywną rolę w tym wykazał. Pan premier Morawiecki spotkał się błyskawicznie z panem premierem Tuskiem. Dlaczego? Dlaczego pomoc rzeczowa, a nie pomoc materialna? Czy rząd nie ufa, że rodzice wydadzą to na dzieci? I czy naprawdę oni są takimi kryzusami, że... Nie są kryzusami oczywiście. Nie potrzebują tych 500 zł? To wcześniej mówiono o pomocy właśnie tego typu dostępu do cewników, protez, ortez, wózków inwalidzkich, cewników, etc., etc. Ale mówiono 500 zł. Kołnierzy ortopedycznych. 500 zł. Tak. I to rząd zaproponował. No, to jest nowa rzecz w tym momencie. Protestujący jakby zmienili swoje postulaty. No, rząd się do tego oczywiście odniesie, ale muszę powiedzieć, że oferta rządu jest bardzo konkretna i tylko ktoś bardzo nieobiektywny tego nie docenia. Jedno zdanie, tak. Bo pan, ale jedno. Jedno. Pan poseł powiedział o tym, że ten rząd zrobił więcej niż nas. Przypomnę, że myśmy podnieśli świadczenie pielęgnacyjne z 400 do 1400 zł, 1000 zł, a wy podnieśliście o 160 zł. Ale teraz, właśnie, 160 zł. Jeśli chodzi o wydatki, rzeczywiście rząd, nie mówię o tym jednym składniku pomocy dla ludzi niepełnosprawnych, ale w sumie rzeczywiście rząd zrobił więcej, ale teraz nie będziemy się o to spierać, bo audycja nie jest z gumy. Jarosław Kalinowski. Proszę się odnieść do tej propozycji. Proszę już nie komentować całości protestu, bo o tym mówiliśmy tydzień. Dobrze, ale ja uważam, że rząd przede wszystkim postrzega ten protest jako problem wizerunkowy i tak próbuje rozwiązać tą kwestię. No ja przypomnę tą ustawkę, haniebną ustawkę tej Rady Konsultacyjnej. Sama przewodnicząca o tym potem z wielkim niesmakiem opowiadała, że nawet kamery były przygotowane i goście, żeby potem obrazki sprzedawać w telewizji czy w wiadomościach rządowych, propagandowych. To jest okropne w taki sposób traktowanie ludzi. I druga rzecz, no rząd kręci. Premier również się spotykał z tymi protestującymi, i to dobrze, i obiecał realizację tego postulatu finansowego, aczkolwiek dopiero wtedy, kiedy będzie wprowadzony nowy podatek. Ale Jarosław Kaczyński boi się przyjść. Ale już były obliczone, wstępne obliczenia były zrobione, wstępne szacunki były dokonane. Tam była kwota około 1,5 miliarda rocznie. No ale po kilku dniach się okazuje, że to nie 1,5 miliarda, tylko, nie wiem, 8-9 miliardów, tak minister Rafalska opowiadała. Czyli ktoś tutaj ewidentnie kręci. Teraz mamy ofertę... Nie kręci, tylko ja powiem, z czego jest 9 miliardów. Dlatego, że chodzi o pomoc dla większej grupy niż ta, która protestuje. No ale wcześniej mowa była o jednej grupie. Wcześniej mowa była i premier też... Proszę nie mówić jednocześnie, proszę państwa, nic nie słychać. Mówił o szacunkach i były szacunki przez stronę rządową przedstawiane. Rząd po prostu w tej sprawie kręci. Teraz jest propozycja rzeczowa, ale też bardziej wizerunkowa, no bo chcieli 500, dostaną 520 rzeczowo. Od początku to środowisko zgłaszało postulaty jasne. Rząd nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie potrafi się przyznać do błędu i nie wiem, jak długo to będzie trwało. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński, tak jak wcześniej, przychodził 4 lata temu na ten protest i mówił o godności, to teraz w ogóle się schował i nie widzę. Przyszedł premier i prezydent. Komorowskiego jakoś nie widziałem. Nadpremier i nadprezydent się schował. Czy panowie są kobietami? Nie. Proszę bardzo. Odpowiadając na pytanie pani redaktor z początku audycji, czy 500 zł w gotówce. Doskonale wiemy, że jak posiadamy pieniądze, jak dysponujemy gotówką, jesteśmy w stanie racjonalnie zaplanować wydatki. Zwłaszcza większość z nas w każdym razie, bo nie wszyscy. Zwłaszcza w momencie choroby, zwłaszcza kiedy to dotyczy osób z niepełnosprawnością. Protestujące opiekunowie od samego początku, bez względu jak to nazywają, czy mówią o zasiłku, czy pieniądze na życie, mówią o kwocie 500 zł, którą chcą otrzymywać w gotówce. Ta propozycja rządu jest dla mnie o tyle niezrozumiała, że raz słyszę z ust rządzących, że dostęp do różnego rodzaju środków będzie nieograniczony, po czym pada kwota 520 zł. No to nieograniczony, czy kwota 520 zł? To pewnie średnia jest, prawda? To już jest wewnętrznie sprzeczne, ale skoro nieograniczony, to znaczy, że każdy może dostać, ile będzie potrzebował. I kwota, a ile będzie mniej potrzebował, i żadna będzie kwota potrzebował. Nie może tego ograniczać, jeżeli chodzi o wydatki. A protestujący, a mówiący o tym, że chcą lepszą sytuację dla swoich podopiecznych, mówią o kwocie 500 zł. Więc coś jest nie tak z propozycją rządową, skoro z jednej strony pada nieograniczony dostęp, potem jest kwota 520 zł, a więc kwota większa o 20 zł niż są sami opiekunowie. Nowoczesna już w 2016 roku złożyła propozycję dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 16 lat w kwocie 250 zł, a powyżej 500 zł. W 2016 roku. Mamy rok 2018 i rząd, gdyby nie te protesty w tej chwili, nic nie robiłby. Bo proszę zważyć, 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, co zaproponował pan premier w tym wachlarzu propozycji i tam nie było ani słowa o osobach z niepełnosprawnością. To protest spowodował, że rządzący zaczęli zajmować się tą grupą, przy czym wcale ich nie słuchają, bo oni od samego początku mówią, jakie mają oczekiwania. Chcą dysponować. Nie zawsze osobom z niepełnosprawnością potrzebne są pieniądze na leki. Czasami to jest potrzeba zakupu żywności. Czasami wyjście, jak mówią, do kina czy do teatru. To są ludzie, którzy tak samo jak osoby pełnosprawne mają prawo do normalnego życia. Stąd też posiadanie pieniędzy, dysponowanie gotówką pozwoli im tak zorganizować życie, by ono miało przynajmniej w jakimś zakresie funkcjonowanie tak jak każdy z nas. To jest mniejsza kwota, łatwiejsza w rozdysponowaniu. Tu zresztą zostało powiedziane, jak to wszystko będzie liczone, dysponowane. 10 000 urzędników. Okropnie wysokie koszty. Tutaj będzie proste rozwiązanie. Wypłacenie gotówki dla każdego z opiekunów, który w ten sposób będzie mógł zorganizować życie swoim podopiecznym. Najprostsze rozwiązanie. Czy prezydent zabierze w tej sprawie głos? Nie wiem, planuje jeszcze raz się spotkać? Może minister Kolarski? Pan prezydent spotykał się i z protestującymi, jest w bieżącym kontakcie z rządem. Niewykluczone, że w tej sprawie jeszcze będzie interweniował. Ja liczę na to, że to porozumienie zostanie osiągnięte, ale trzeba, tak jak mówię, docenić dwie rzeczy. Po pierwsze, pierwszy główny postulat został spełniony. Jest zwyżka świadczenia, tak jak oczekiwali tego protestujący. Jeżeli chodzi o drugi postulat główny, była propozycja 500 zł, mamy propozycję pomocy rzeczowej na kwotę 520. Jeżeli to się okaże niesatysfakcjonujące, rozumiem, że rozmowy będą trwały. Na pewno pan prezydent w sprawie osób niepełnosprawnych mówił o tym 2 lata temu, w czasie wystąpienia 3 maja. Mówił o tym od początku kadencji. Wszelkie działania, które są podejmowane w sferze osób niepełnosprawnych, zawsze zyskują poparcie i aprobatę pana prezydenta. Pan prezydent potrzeby serca w piątek udał się do pań protestujących. Zresztą środowiska osób niepełnosprawnych z prezydentem są w stałym kontakcie, więc na pewno pan prezydent będzie podejmował wszelkie działania, żeby ten problem rozwiązać. Bo trudno jest wytłumaczyć, dlaczego 500 plus na dziecko jest do dyspozycji rodziców, a 500 zł miałoby być w naturze. Ale chciałabym zapytać, po co wam te wnioski, proszę państwa, z Platformy o wota nieufności? Co to da? Myśmy, jak państwo być może wiedzą, myśmy w czwartek zwołali na czwartek podkomisję do spraw społecznych. Myśmy tam przedstawiali postulaty, te, które jako opozycja, które powinny być zrealizowane przez rząd w ramach po prostu odpowiedzi na protest opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. I ponieważ te postulaty nie zostały w żaden sposób uwzględnione, zapowiedzieliśmy, że złożymy w takim razie wnioski o wotum nieufności wobec pani Rafalskiej, minister Rafalskiej i pani minister Szydło, która wolała spływ Dunajcem niż rozmowy z niepełnosprawnymi. Pytam, co to da. Chodzi o dyskusję kolejną na temat niepełnosprawnych, oczywiście, no bo to na tym tego, się skończy. Oczywiście, że tak. Chodzi o dyskusję, bo do tego służy parlament, jak sama jego nazwa wskazuje. A bez tego nie można dyskutować? Próbowaliśmy dyskutować poprzez złożenie naszych poprawek do odpowiednich ustaw i ta dyskusja została natychmiast przerwana przez odrzucenie naszych wniosków. Chciałabym się zająć innym tematem, więc króciutko. Czy państwo się przyłączą? Czy państwo się przyłączą do tych wniosków, Grzegorz Długi? Znaczy, nie sądzę, bo to jest kolejna taka zabawa, której wynik jest wiadomy. To jest stracenie czasu. Ale chodzi o dyskusję, jak pan Wolałbym, abyśmy dyskutowali o czymś, co jest realne i przekonywali się. I tu bardzo chętnie byśmy poparli każdego, który by coś rozsądnego złożył. A dyskusja o tym, że pani Szydło pojechała na spływ Dunajcym, czy odwrotnie, no okej. Okay, no, co znaczy odwrotnie? Na spływ Dunajcym nie przyjechał do pani Szydło. Nie wiem, czy Dunajec czasem nie przypłynął do pani Szydło. Natomiast problem mój polega na tym, że to jest jak gdyby zupełnie nieistotne. My przez 2 lata żeśmy się epatowali nawzajem wypadkiem pani Szydło, a w międzyczasie nikt nie myślał o niepełnosprawnych. Także naprawdę ustawmy rzeczy w pełnym szeregu. Barbara Dolniak, Nowoczesna się przyłączy króciutko. W Nowoczesnej decyzje zapadają kolegialnie, więc to na pewno decyzja klubu, ale myślę, że tak, bo nigdy nie jest za wiele dyskusji o ważnych tematach. A tym tematem to osoby z niepełnosprawnością. A ma być o pani Szydło, o nie o osobach. Ma być o pani Szydło. Pani Beata Szydło jest dzisiaj odpowiedzialna za sprawy społeczne. Z tego, co sobie panie pośle przypominam. W związku z tym zapytamy w czasie tej debaty, dlaczego od 2016 roku projekt ustawy Nowoczesnej nie jest debatowany. Gdzie proponujemy różnego rodzaju rozwiązania, także wykonujące wyrok z 2013 roku Trybunału Konstytucyjnego. 2 lata, półtora roku czeka ten projekt w szufladzie i nie możemy się doczekać jego rozpatrzenia. Czy PSL się przyłączy? Oczywiście to będzie decyzja klubu, ale ja myślę, że jak najbardziej. Z jednej strony to jest presja na rządzących w sprawie niezwykle istotnej dla tego środowiska, o którym mówimy, a z drugiej strony rolą opozycji jest obnażać cynizm rządzących. Pani premier Szydło, kiedy jeszcze nie była premierem, mówiła o wycenianiu godności protestujących właśnie tego środowiska niepełnosprawnych, wycenianiu na 500 zł. No trzeba zapytać, na ile wycenia ich godność. Przepraszam, że powtarzam te słowa, bo nie powinno się w ogóle takich słów używać. No ale okazuje się po raz kolejny, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. A teraz proszę pana posła o inteligentny i niekonfrontacyjny komentarz, bo chciałabym tę dyskusję zamknąć i przejść do innej. Opozycja ma prawo składać wnioski o wotum nieufności, tak się dzieje w każdym kraju. Powiem niekonfrontacyjnie, natomiast zwracam uwagę, że z jednej strony mamy bardzo konkretne propozycje rządu, które sprowadzają się do tego, że dzięki tej propozycji rodziny niepełnosprawnych otrzymają co najmniej 2500 zł na rękę na jedną osobę, a osoby z znacznym stopniem sprawności 4050 zł, a z drugiej strony mamy politykierstwo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydatów na prezydentów dużych miast. Kiedy zrobi to pozostałe partie? Grzegorz Długi, i co pan sądzi o tych kandydatach? Czy oni są poważni, groźni? Czy Prawo i Sprawiedliwość odbije samorządy z rąk opozycji z tymi osobami? Mili są tam groźni, bardzo, nie, mili. Bardzo ciekawym jest to, kiedy zostało to ogłoszone. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, jak pan prezydent zwołał konferencję na Stadionie Narodowym, to Tak trochę pan pojątrzy. Bo powiem szczerze, nie do końca rozumiem, dlaczego taka decyzja została podjęta, która była decyzją zdecydowanie nieprzychylną, ważnej sprawie, która się odbywała na Stadionie Narodowym, także kampania wyborcza może się rozpocząć wtedy, jak jest ogłoszona, to jest prawo, które mówi kiedy. Prawo i Sprawiedliwość postanowiło rozpocząć kampanię wyborczą dużo wcześniej. Nawet nie Prawo i Sprawiedliwość, bo jeżeli chodzi o Warszawę, to od początku tej kadencji Sejmu pan Trzaskowski i pan Jaki, zamiast się zająć swoimi wyborcami, jeden w Krakowie, drugi w Opolu, to się zajmują Warszawą, a raczej sobą. Wobec tego my jesteśmy już zmęczeni tą nieustającą kampanią wyborczą. Są tacy, państwo tacy zmęczeni, ale swojego kandydata nie przedstawiają ani w Warszawie, ani w Krakowie, obywatele, ani we Wrocławiu. Obywatele mają swój głos i będą mieli swój głos i myślę, że dla miast i dla samorządów byłoby lepiej, gdyby centralni politycy, centralne władze po prostu się nie wtrącały i dały temu spokój. I na pewno byłoby dużo lepiej. Ale o czym pan teraz mówi? Bo ja pytam o kandydatów Kukiz 15 na prezydentów. No, pan prezes Kaczyński nie będzie zgłaszał kandydatów Kukiz 15, mam nadzieję przynajmniej, wobec tego ale nie bardzo jednak, rozumiem. Ale może jednak Paweł Kukiz zgłosi. Ja myślę, że to jest zdecydowanie za wcześnie na takie dyskusje, bo kampania wyborcza jeszcze się ale nie ma prawa. To byłoby nielegalne. Powiedzenie o ręce. Nie będę kończyć, bo jesteśmy przy śniadaniu. My mamy nieustanną kampanię wyborczą. Roku zgłosi się. Właśnie z tego powodu. Mamy nieustanną kampanię wyborczą. Zamiast się zająć normalną pracą, w tym wypadku polityką, to zajmujemy się samorządami, tak gdyby samorządy nie były w stanie same tego zrobić. Zostawmy naprawdę to mieszkańcom poszczególnych miast, którzy się potrafią zorganizować i swoich kandydatów wskazać i wybrać. Jeżeli to będziemy robili w Warszawie, to nic dobrego z tego wszystkiego nie może wyjść. A Platforma i Nowoczesna robią to w różnych miastach, ale robią to zdecydowanie wolniej niż zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość zrobiła to jednym cięciem, że tak powiem, chociaż właściwie nikomu nikt głowy nie uciął. Barbara Dolniak. Szybko nie znaczy dobrze. My robimy mądrze, powoli, oceniamy kandydatów, zawarliśmy koalicję na poziomie sejmików wojewódzkich, tam wyłaniamy kandydatów pomału, przyglądając się propozycjom. No dobrze, ale te propozycje PiS-u będą jakimś katalizatorem działań opozycji? Ja myślę, że to sprawa PiS-u, kogo wystawia, chociaż tak sobie pomyślałam w przypadku pana Jakiego, że widocznie uznano, że jednak w Ministerstwie Sprawiedliwości już nie musi pracować i wystawiono go jako kandydata. Nie, no musi. Zabolało was. Jakie musi? Jak będzie pracować. Panie redaktor, powiedział, że będzie pracować no jak w komisji weryfikacyjnej. Wczoraj, przedwczoraj zaczął kampanię. Co włączymy? Jakąś stację telewizyjną? Od to roku, wszędzie... półtora roku już jest taka. No kampania. Ale taką intensywniejszą zaczął po Marcin Kupa wygrywa w Katowicach. Kandydata. Pani ale poseł, może, pani... Może ja dokończę, panie pośle. Ja panu nie przeszkadzam, jak pan zauważył, raczył zauważyć w pana wypowiedziach. W związku z tym pokazuje to, że jeżeli ma czas na to, żeby robić kampanię, bo ona się przecież lada moment tak naprawdę zacznie, no to nie będzie miał już czasu na pracę w ministerstwie, ale może dlatego ministerstwa dobrze, może jeszcze kilka osób z tego ministerstwa mogłoby gdzieś kandydować i wtedy trzeba byłoby tam powołać nowych pracowników. No dobrze, ale może zaczną reformę. Są mocni ci kandydaci. Mogę powiedzieć tak, mogę spać spokojnie, jeżeli chodzi o wybory w Warszawie, jak patrzę, jakiego kandydata, przeciwnika wskazano ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo widzimy, wszyscy widzimy, pani redaktor, jaką reformę wymiaru sprawiedliwości rządzący przeprowadzają. Ale jaką alergię ma ten kandydat. Tylko źle ją pożytkuje. Pan też będzie źle ją pożytkuje. Platforma też będzie spać spokojnie? No, oczywiście wybory są i ich ostateczny wynik jest w rękach tych, którzy głosują. Więc tak, my jest poza dyskusją. Nie będziemy przesypiać tego czasu, tylko będziemy po prostu prowadzić odpowiednią kampanię wtedy, kiedy zostaną ogłoszone wybory. Ale są, natomiast ale wracając to do jest kandydatów czas decyzji? PiS-u, dlatego, że macie ciągle parę niewiadomych w ważnych miejscach. Oczywiście z tym, że proszę pamiętać, że my zawarliśmy koalicję z Nowoczesną. Zapraszamy też inne środowiska polityczne czy samorządowe do współpracy. Stąd nasza koalicja nazywa się Koalicją Obywatelską. I dlatego też te decyzje wypracowujemy stopniowo, ogłaszając co pewien czas kolejne miasto. Bo jak powiedziała pani marszałek, w sejmikach tę koalicję zawarliśmy już dosyć dawno. Jeśli chodzi o kandydatów PiS-u, dosyć to była... Smutna impreza. Niektórych kandydatów, tak szybko dla was pan prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że tak jak prezydent Kielc bardzo się zdziwił, że jest kandydatem PiS-u. był bardzo zaskoczony, więc generalnie pośpiech nie jest tutaj widać dobrym doradcą. Tak mówił, jestem zdziwiony, tak? Gdzie, tak powiedział? Zaskoczony. Jeśli chodzi o... Wojciecha Lubaskiego poprawiliśmy 4 lata temu, więc... Jeśli chodzi o... bajki panu powinien pisać, ale nie, to proszę bardzo. Sposób ich ogłoszenia, wydaje się, że PiS ze względu na kłopoty z nagrodami swoją konwencję, która miała być prezentacją kandydatów, zamienił w konwencję Morawieckiego i dziesiątki obietnic finansowych i potem musiał Jarosław Kaczyński tak chyłkiem ogłosić to w czasie imprezy pana prezydenta na Stadionie Narodowym w sprawach referendum konstytucyjnego i to rzeczywiście zaczyna przypominać taką cichą, ale jednak dość bezwzględną wojnę już w obozie PiSu. To zaraz zapytam o tę wojnę. Jak się czuje pan prezydent? Jest ugodzony? Po pierwsze, czuje się ugodzony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Po pierwsze trzeba zaprzeczyć panu przewodniczącemu Grupińskiemu, że jest wojna w obozie PiSu. Nie wiem jak jest w obozie PiSu, ale prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków wybieranym w wyborach powszechnych przez naród i dobrze byłoby, gdyby w końcu Platforma się pogodziła z tym, że Bronisław Komorowski przegrał wybory i z poparciem narodu wygrał te wybory Andrzej Duda. No jeżeli dobrze, chodzi o debatę, panie ministrze? Chodzi całego narodu, a wybierają go wyborcy. Jeżeli chodzi o debatę, to będziemy o niej rozmawiać 3 maja w specjalnym śniadaniu. Jeżeli chodzi o debatę, bardzo ważne spotkanie, bardzo ważna dyskusja, bardzo ważne postulaty, bardzo ważne spotkanie. I teraz będziemy oczekiwać na wystąpienie pana prezydenta 3 maja, bo pan prezydent bardzo konkretnie mówił o tym, że chce i przeciął wszelkie spekulacje, że skieruje do Senatu projekt zarządzenia referendum i że to będzie decyzja, która będzie podejmowana, współdecydowana, tak jak stanowi polska konstytucja, przez Senat. Ja jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze w takim modelu społecznego stanowienia prawa, żeby dyskutować założenia, kierunki zmiany konstytucji, żeby podjąć to rozstrzygnięcie i przystąpić do dalszych prac. I to było bardzo dobre spotkanie. Wiem, panie ministrze, że pan jest mistrzem uniku. Faktycznie miała miejsce taka koincydencja. Konwencja się zaczynała o godzinie 11, a o godzinie 13 pismo była prezentacja kandydatów. No, trudno mi się wypowiadać za kolegów Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak ten kalendarz układali. No, być może była tego rodzaju potrzeba, czas naglił, żeby kandydatów ogłosić. Ja się cieszę z bardzo dobrego spotkania na Narodowym. Bardzo się cieszę z tej dyskusji, bo to jest tak, jak prezydent powiedział, to jest dyskusja z polskim społeczeństwem. Jak powiedziałam, dyskusja będzie 3 maja, a teraz czy PSL będzie nadal, jak ta panna na wydaniu, piękna panna na wydaniu, będzie ciągle odrzucał zaproszenia opozycji z Nowoczesnej i z Platformy do wspólnego. Piękno jest wąsami, Jarosław Kaczyński ma wąs. Wracając do zielona panna. Panie są bez wąsów kandydatów też na prezydentów największych miast. No, prawdą jest, że to nie jest środowisko, gdzie jesteśmy mocarzami, ale prezydenta Majchrowskiego myśmy wspierali od początku. Prezes Kosiniak rozpoczynał swoją drogę polityczną jako radny miasta Krakowa. W Ciechanowie mamy prezydenta. Pewnie byłby dobrym prezydentem. Krzysztof Kosiński. Wspieraliśmy prezydenta w Olsztynie, w Elblągu. Natomiast pani redaktor, pytanie. Myśmy mówili od początku, że ze względu na specyfikę, jaką mają wybory samorządowe, również na tym poziomie wojewódzkim, warunkując formułę naszego startu od tego, czy zostanie zmieniona ordynacja, czy nie w tym zakresie, nie została zmieniona na tyle, żebyśmy musieli zmieniać swoją zasadniczą decyzję, a ta decyzja jest taka, że idziemy w tych wyborach samodzielnie. Mało tego, uważamy, że idąc w tej formule, opozycja może po prostu więcej uzyskać, żeby finalnie nie pozwolić na centralizowanie samorządu, na niszczenie samorządu, a byłoby tak w przypadku, gdyby PiS osiągnął tutaj w tym obszarze jakiś sukces. Natomiast co do siły kandydatów zaprezentowanych przez PiS na funkcję prezydentów największych miast, ja uważam, że na pewno siłą tych kandydatów będzie Szyld. No co tu dużo mówić, ten Szyld jest nadal silny, natomiast w tych wyborach samorządowych ale nie Szyld. Z Jarosławem Kaczyńskim? Ale to są wybory samorządowe, panie prezydencie. No ale to proszę, to ale no to pani marszałek nie pozwoliła mi dokończyć zdania. Ale to ten Szyld jest w tych wyborach mniej istotną sprawą. Naprawdę w wyborach samorządowych liczy się człowiek, liczy się to, czy jest znany zmiany w środowisku, a nie to, jaki szyld nosi i jaką ideologię wyznaje, zwłaszcza partyjną. Także jestem przekonany, że nie będzie tu sukcesu dla PiS-u. Legendy miejskie, panie pośle, głoszą, że niektórzy kandydaci dla prezydentów miast wojewódzkich nie zdążyli dojechać na tę prezentację, ponieważ odbyła się ona, została zaplanowana w ostatniej chwili. To tylko legendy, których nie ma źdźbła prawdy? Mity i stereotypy. Ja tak bardzo konkretnie i niekonfrontacyjnie powiem. Kilkanaście słów dosłownie. Wrocław, pani Sławia Kurzecka, Warszawa, pan Jaki, Toruń, pan Jasielewski, Szczecin, pan Sochański, Rzeszów, pan Buczek, Poznań, pan Zysk, Opole, pani Pioporowska, Łódź, pan Buda, Olsztyn, pan Wypij, Lubin, Sylwester Tułajew, Kraków, Małgorzata Wasserman, Kielce, Wojciech Lubaski, Katowice, Marcin Klub, obecny prezydent, Gorzów Wielkopolski, Sebastian Pilkowski. A to jedna pani przerywa. Panie pośle, chodzi o to, żeby podyskutować, Gdańsk, a pan Kasper czyta, jak stan wody nie Bydgoszcz, Tomasz Latos, Białystok, Jacek Żalek. Nie, jeszcze czas kampanii, żeby pani robił. Otóż nie przestawiłem, ponieważ miałem wrażenie, że państwo tych nazwisk jakoś unikają, a są to bardzo mocne nazwiska. Ale w pasjonująca, ten czas antenowy odjąć, pasjonująca to, na pewno będzie debata w Krakowie, Katowicach, Warszawie, ale także w innych miastach. Myślę, że te kandydatury bardzo zabolały opozycję. Opozycja reaguje różnie albo głośno milczy ze zdziwienia, że to są tak dobre kandydatury, albo też mówi, że swoich kandydatów, gotowej kandydatury zgłosi w grudniu po wyborach. No, zostawmy. Myślę, że pan marszałek Kowalski ma rację. Szyld jest rzeczą bardzo istotną, ale też trzeba przyznać, ale będą zdjęcia z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim w Kaczyńskim. Sądzę, że tak było. Natomiast my mamy osobowości, a jak widzę niektóre propozycje opozycji, to tam są osobliwości i to jest różnica. Jakie osobliwości? Nie, ale, co jest osobliwością? Ja tak powiem niekonfrontacyjnie. Ale jak można człowieka osobliwością nazwać? No to nie jest niekonfrontacyjnie. No absolutnie, właśnie nie wymieni nazwisk. To jest nie wymieni nazwisk, bo jestem człowiekiem grzecznym, umiarkowanym. To nie było ładne, panie pośle. Pan poseł tak się zachowuje. Pani wybaczy. Pan poseł się tak zachowuje, że Parlament Europejski zakazał wyjazdu panu posłowi już na obserwację wyborów. O, to też nie właśnie, było ładne. Właśnie, to też nie było ładne. Ale nie, panie, pan kiedyś, to był taki periodyk Czas Kultury, szkoda, że nawet tytuł z tego nie został. Ale periodyk pański, się skończył, tak? W pańskiej działalności politycznej. Wyślę panu pocztówkę z Albanii, to się właśnie udaje, i z Kazachstanu, którego się udaje, w imieniu Parlamentu Europejskiego. Cóż, no, panie pośle, 8 lat afer Platformy z pańskim udziałem, przy pańskim milczeniu, kończy się jak się kończy. Dostaniecie łupnia w tych wyborach, w bardzo wielu miastach. Wtedy będzie pan mniej rozbawiony, ale pan tak samo rozbawiony, jak pan Niesiołowski, kiedy się wyśmiał z niepełnosprawnych. Ale się... Mówiłem. Dobrze, proszę państwa. Musi się pan napracować, naprawdę. Wczoraj odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Nowym przewodniczącym Rady został sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszek Mazur. Bezpośrednio po wyborze spotkanie opuściła sędzia Małgorzata Gersdorf, ale powiedziała, że ma nadzieję, że aktualni sędziowie z KRS-u będą wierni konstytucji i mimo, że zostali, cytuję, tak wybrani, będą wierni przysiędze sędziowskiej. Jaki jest pana komentarz, pani? A jeszcze pan były minister sprawiedliwości Borys Budka też wyszedł z posiedzenia, jest członkiem KRS-u. Jaki jest pana komentarz do tego, co się dzieje wokół Krajowej Rady Sądownictwa, jako że to są ustawy prezydenckie. Bardzo dobrze, że Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczyna pracę, bo to jest tak, że ta praca powinna być podjęta. Chodzi o kwestie powołań sędziowskich, chodzi o kwestie wszystkich spraw, które są w gestii Krajowej Rady Sądownictwa. To, że udało się w końcu wszelkie czynności podjąć, że mamy wybranego przewodniczącego KRS-u, że już ruszyły normalne prace, są bardzo dobre informacje. Natomiast no, jeżeli chodzi o wypowiedzi pani prezes Gersdorf, no to one są no, niewłaściwe i nie powinny mieć miejsca. Bo... No ale ta część dotycząca nadziei, że będą wierni niezawisłości i tak dalej, no, chyba zasadzie, jest właściwa. Na tej zasadzie przewodniczący KRS-u może powiedzieć, że miałby nadzieję, że pani pierwsza prezes będzie wierna swojemu ślubowaniu i będzie wiernie wykonywać obowiązki, które ma powierzone. A był pewien kłopot i powiedzmy sobie to obiektywnie, kłopot związany z tym, że pani prezesa to miała zwołać posiedzenie, a to się wahało. wstała, to powiedziała, że niezwłocznie. No suma summarum, dobrze, że to posiedzenie się odbyło i bardzo dobrze, że kończymy już ten etap związany ze zmianą w KRS-ie. Ja jestem przekonany, że to, że nie mamy... Czy ten etap zakończy też no, rodzaj awantury, a w każdym razie niesnasek i wątpliwości wokół Krajowej jest Rady? Jest KRS, jest prawidłowo obsadzony, jest wybrany zgodnie z ustawą, ustawa jest zgodna z konstytucją, nie, a ja nie mam... Nie z konstytucją. No, niech pan tak nie opowiada. Panie przewodniczący, ja panu nie, panie sprawniki, nie przerywam. Proszę nie przerywać. Nieznajomość rzeczy nie mąci jasności sądu pana przewodniczącego Grupińskiego. Oczywiście nie ma pan w tej sprawie racji. Powiem jednym zdaniem. Ale gdyby pan przewodniczący jednak zachował tę kulturę, która jest w czasie kultury. Panie przewodniczący, wybór sędziów przez sędziów nie rodził dobrych skutków. Tu jest fundamentalny spór. Czy to powinien być wybór sędziów przez sędziów dokonywany do KRS-u, czy powinien być wybór przez przedstawicieli narodu? Ja jestem przekonany, że ta legitymacja członków KRS-u, tych 15 sędziów z wyboru, jeżeli są wybierani przez przedstawicieli narodu, kwalifikowaną większością głosów, a tak to się odbyło w polskim Sejmie, to jest wzmocnienie mandatu tych osób, które dzisiaj w KRS-ie zasiadają i bardzo się cieszę, że Kukiz 15 się w ten proces zaangażował, a ta propozycja była adresowana do wszystkich. Kto nie skorzystał z tej propozycji, bo uznał, że bojkot zgodnego z prawem wyboru do KRS-u to jest droga właściwa, żeby reformować wymiar sprawiedliwości, to nie jest właściwa droga. Totalna negacja, totalne odrzucenie, brak własnych pomysłów i ciągła krytyka, to nie są rzeczy, które reformują w Polsce wymiar sprawiedliwości. Panie, ale ogień w pana wstąpił w tej sprawie. Zirytował mnie troszeczkę pan przewodniczący Grupiński, proszę się nie gniewać, taką postawą, która dalej próbuje wokół tego tematu budować jakiś spór. Nie ma sporu. Czas do pracy, KRS działa. Grzegorz Długi, czas do pracy, KRS działa? Znaczy, czas do pracy, tutaj bym chętnie się pod tym podpisał, do pracy nad reformą sądownictwa, bo przypominam, że to, co się na razie stało z reformą sądownictwa, ma niewiele wspólnego i liczę na to, że teraz zaczniemy dyskusję i przede wszystkim pracę, konkrety. Dobrze, Leszek Mazur, to jest dobry przewodniczący w KRS-u? Nie wiem, zobaczymy. Znam. Ja byłem zdziwiony, powiem szczerze, że pan minister sprawiedliwości tym razem postanowił uczestniczyć w obradach KRS-u, bo przedtem robił to bardzo rzadko albo w ogóle. Wobec tego... Ale to było pierwsze posiedzenie. Jest jak... No nie, mu ten KRS już jest dość dawno. Teraz było pierwsze posiedzenie z nowym KRS-u. Z nowym składem sądowniczym, czy sędziów. Mhm. Natomiast inni członkowie KRS-u są nadal ci sami od początku kadencji tego Sejmu, bo to tak działa i minister sprawiedliwości jest jak gdyby z urzędu członkiem KRS-u. Podobnie zresztą jak przedstawiciel prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Ale była to inauguracja odnowionego składu, więc no jednak coś się i wybór nowego przewodniczącego, więc jednak było to posiedzenie szczególne. Znaczy było to oczywiście posiedzenie szczególne, bo przede wszystkim w nowym reżimie ustawowym było to czynione, więc to na pewno było znaczące zdarzenie. Natomiast czy efekty tego będą znaczące, no to zobaczymy. My samych tych ustaw nie poparliśmy, przypominam, z tej racji, że ich konstytucyjność była dyskutowana. Natomiast skoro już przeszły, większość sejmowa wybrała, no to postanowiliśmy... anarchia nie jest najlepszą metodą na reformę państwa. Kropka. Podobnie jak pani Gierzno, uznaliśmy, że trzeba to wesprzeć. I teraz liczymy na to, że tak naprawdę zaczniemy reformę wymiaru sprawiedliwości. My mamy do czynienia z kolejnym łamaniem konstytucji. Przypomnę, że liczbę przedstawicieli których wybiera Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa, to jest liczba czterech osób. Więc te ustawy, które zostały przyjęte na wniosek pana prezydenta, łamią w istocie zapisy konstytucji. Wolałbym, żeby pan prezydent zamiast organizować referenda na temat konstytucyjny, po prostu szanował tę konstytucję, która jest. Proszę zacytować przepis, który stanowi dwóch spośród posłów, dwóch spośród senatorów. Nie mówiłem o Sejmie, a nie o Senacie. Chciałbym, żeby pozostali państwo mieli szansę się wypowiedzieć. Bardzo proszę. Chcę powiedzieć, że będzie to ogromny problem, dlatego że po pierwsze ten wybór jest niekonstytucyjny, jeśli chodzi o sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Jestem przekonany, że adwokaci w sądach będą występowali o nieuwzględnianie przez ten KRS sędziów mianowanych w rozprawach i o ich odstąpienie od pracy w sądzie w danych rozprawach będzie ogromny kłopot tej kwestii, a także to, co się wydarzyło ostatnio, jeśli chodzi o powierzchowne pudrowanie zmian pod wpływem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, także nie wnosi żadnych w tej chwili pozytywnych zmian. Wobec tego będzie kryzys sądownictwa, kryzys niezawisłości sądów i będą obywatele po prostu poszkodowani przez to, co PiS wymyślił, łamiąc konstytucję. 2 minuty, 3 osoby. Krajowa, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa jest niezgodna z konstytucją, a ostatnie zmiany w zasadzie w sposób pełny podporządkowały Krajową Radę Sądownictwa władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. Chciałam, tak naprawdę odniosła do wczoraj, do już odpowiadam, wczorajszego dnia. Nawet sam wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wcale nie był transparentnym wyborem. Nie mogliśmy się dowiedzieć, kto podpisał wnioski, jakie osoby podpisały, czym się motywowały, bo nawet nie było możliwości Czyli porozmawiania. Czyli bez znaczenia jest, kto jest na czele Krajowej Rady Sądownictwa. Niestety, ustawa, która została stworzona, spowodowała, że Krajowa Rada Sądownictwa nie działa na podstawie ustawy, która jest zgodna z konstytucją. A to już powoduje, że decyzje takiej Krajowej Rady Sądownictwa niestety mogą być podważone. Kiedy z tej Państwo racji. Nie ma więcej nie ma czasu. Jarosław Kalinowski. Przepraszam, sędziowie mają prawo Państwa, do oceny musimy kończyć ustawy audycję. Zgodnie z konstytucją. Jarosław Kalinowski zmienił głos chyba. Dla mnie autorytetem był i pozostanie w zakresie praworządności wymiaru sprawiedliwości profesor Strzembosz, który w minionym tygodniu stwierdził, że to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, łącznie z Krajową Radą Sądownictwa, to jest przywracanie dziś w Polsce standardów rodem z PRL-u. To jest straszne. Ta Krajowa Rada Sądownictwa, przecież nie wiadomo, kto podpisał te kandydatury, ale wiadomo, co to są za osoby. Wiadomo, że one są wprost uzależnione od ministra sprawiedliwości. Czyli mamy Krajową Radę Sądownictwa. Czy miał jakieś znaczenie, czy nie w KRS-ie? Bo ja o to pytam, a Państwo mi opowiadają to, co już opowiadają. Tylko ciągiem wcześniejszych wydarzeń. Ryszard Czarnecki. I kończymy audycję. Opozycja ponarzekała, pozłościła się, a ja mówię, że Krajowa Rada Sądownictwa zaczęła działać, ma nowego przewodniczącego, będzie funkcjonować, będzie realizować to, co ma realizować. Bogu dzięki, wreszcie jest porządek i cieszymy się, że tak jest. Nie oceniam nowego przewodniczącego. Krajowa Rada Sądownictwa wybrała. Ja ten wybór szanuję, my ten wybór szanujemy. Proszę Boga w to nie mieszać. Właśnie, proszę Boga w to nie mieszać, to ja się przyłączam do tych głosów. A to nie można Pana Boga wezwać, tak? Naprawdę? To już taka cenzura polityczna? Czy ciekawie? Nie, uważam. Bardzo to ciekawe. Bardzo ciekawe. Ale Pan nie rozumie, co ja mówię? Rozumiem, to chyba nie Bóg wybrał tych sędziów, to, ani tych świętych. Ja mówię to dzięki Bogu, mogę tak powiedzieć, mogę. Musimy nie cenzurować. Nie ma podpisów. Dziękuję zwłaszcza bardzo. Nowoczesna. Barbara Dolniak. Tylko sobie nie życzę. Dziękuję bardzo. Minister Paweł Mucha, Grzegorz Długi, Rafał Grupiński, Ryszard Czarnecki, Jarosław Kalinowski. Pozdrawiam redakcję Czasu Kultury. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując odkurzacz pionowy Tefal o wysokiej wydajności odkurzania za 949 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. A kupując inoksową lodówkę Samsung z systemem No Frost za 2299 zł otrzymasz 200 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Dużo. Więcej. Najwięcej. Klasyka grilla i nowe smaki. W super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy. Bo to największy grill w Lidlu. I ponad 100 produktów na grilla. Dużo, dużo taniej. Przyjdź i spróbuj. Teraz wybrane litrowe soki i nektary aż do 42% taniej. Na przykład sok pomarańczowy 100%, Solevita 42% taniej. Tylko złoty 99 za litr. Przyjdź na największego grilla w Lidlu. Patrz, Barbara, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.